Hej, nu ska ni få lyssna på en text som är i framåt C, sidan 80 och 81. 80 och 81. Kan vi få hjälp, tack. Ove och Pelle är på Teknikvaruhuset Teknik i kubik. De ska titta på och kanske köpa en kamera. De ser en ledig säljare. Kan vi få hjälp, tack? Vi funderar på att köpa en kamera. Ja visst. Vad har ni tänkt er? Ja, det ska vara en bra filmkamera. Ja, det har vi här borta. Kom, så ska jag visa er. Den måste vara enkel att använda. Det finns en massa olika modeller som är automatiska. Jaha, det låter ju bra. Den här till exempel, den har vi sålt många av. Den är lätt att använda. Du sätter på och stänger av här. Det finns en zoom-knapp och kameran är lätt att koppla till datorn och tvn. Zoom-knapp, att du kan göra så att du filmar mer nära, närbild. Koppla betyder att sättas tillsammans med en sladd, en kabel mellan kameran och datorn. Så kamerans bilder kan gå in i datorn. Koppla. Vi fortsätter. Hur mycket kostar den? Den ligger på runt 6 200 kronor. Oj, det var mycket. Ja, så, ja, jag har en här för 4 900. Men zoomen är inte lika bra på den. Jag tror att vi ska fundera lite till. Eller vad säger du, Ove? Jo, det är nog bäst. Okej. Välkomna tillbaka. Ove och Pelle går vidare till en annan butik. De har tur. Det går bra för dem alltså. Just nu är det extra pris på flera kameramodeller där. Extra pris, att det är lågt pris, billigare. De hittar en bra filmkamera som är prissänkt med nästan 1 000 kronor. Prissänkt, man har sänkt priset. Priset är lägre, mindre. Den kostar 1 000 kronor mindre än innan. De bestämmer sig och köper den på en gång. På en gång betyder genast, direkt. De väntar inte. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.